Мова Янку Брылю. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь вавілонскую вежу Адам, і няўмольна сольюцца мовы зямлі в адну неродную нам. І мая безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, тень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасця, ні будучых дзён, ні жадзён. Хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель. Хай не будзе світанняў народа майго, калі досвідкам здрадзіць цябе. Ад палеткаў райскіх лёгкай ступой збочу я да пякельных катлоў. Калі першы жа ангел на мове маёй мне не скажа: «Братка, здароў!» І няхай да мяне не прыйдзе вясна, песня шчасця, каханне, спакой, все адно не змяняю твой чорны праснак на атруту пшаніцы чужой. Ты мой ясны хлеб і каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі, без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай на душы. У небесі, на земле.